और अपने रब की तरफ पलटाओ और उसके मोती बन जाओ इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी।